program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 21 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rolnicy skarżą się na katastrofalną suszę. Rząd obiecuje wsparcie. Rodziny nielegalnych imigrantów w USA nie będą już rozdzielane. Polskie Radio rozdało nagrody gospodarcze. Zbiory w tym roku mogą być znacznie mniejsze, alarmują rolnicy. Przyczyną jest susza. O problemie dyskutował wczoraj rząd. Nowy minister rolnictwa zapowiedział wsparcie dla rolników. Susza dotknęła niemal całej Polski. Nasze plony są mniejsze nawet o 1/3, mówią rolnicy, którzy sprzedają warzywa i owoce na jednym z targów w Zielonej Górze. Od Zielonej Góry za Sulechów tam, to tam już jest tragedia. Tam kukurydzy to nawet się nie ma co spodziewać jakiegoś w ogóle plonu. Zboża powysychały. Nie ma nic. Wypaliło. Warzywa takie podstawowe, selery, pory, to wszystko wypalone jest. Po prostu jest tragedia. U nas niestety. U nas, czyli? Bytomiu Odrzańskim. Ja jestem z Brodów. No jest bardzo sucho. Nie wiem, czy skorzystamy ze zboża w tym roku, nie? Wcześniejsze zboża jeszcze coś będą, ale te późniejsze to na pewno nie. Minister Jan Ardanowski zapowiada, że będzie nalegał na jak najszybsze powoływanie komisji do szacowania strat. Będę chciał zaapelować do samorządowców, by powołać tę komisję, bo dopiero wtedy będzie można określić faktyczną wielkość strat i zastosować pomoc dla rolników, tak by mogli przeżyć i odtworzyć produkcję w kolejnym roku. Możliwe formy pomocy to m.in. umorzenie lub prolongata zaciągniętych zobowiązań, nisko oprocentowane kredyty czy umorzenie części podatku rolnego. Mieszkańcy warszawskiej kamienicy przy Skaryszewskiej 11, której reprywatyzację uchyliła komisja weryfikacyjna, zawiadamiają prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez właściciela budynku. Jak tłumaczy lokator Waldemar Szewczek, chodzi o próbę wyłudzenia pieniędzy i nękanie, m.in. poprzez nakazy eksmisji, remonty budowlane i bezpodstawne naliczanie opłat. Czynsz został nam jako następna szykana podniesiony w moim przypadku do 2000 prawie złotych miesięcznie. Kamienica przy Skaryszewskiej 11 jako jedna z nielicznych, mimo uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej, pozostała w prywatnych rękach ze względu na nieodwracalne skutki prawne. My od bardzo wielu tygodni dokładamy wszelkich starań zmierzających do tego, żeby te nieruchomości wróciły na własność i pod zarząd miasta stołecznego Warszawy. Niestety sama decyzja komisji weryfikacyjnej w żaden sposób nie zobowiązuje właściciela czy użytkownika wieczystego nieruchomości do tego, żeby nam oddał zarząd nieruchomości. Mówiła rzeczniczka warszawskiego ratusza Agnieszka Kłomp. Władze miasta zgodnie z nakazem komisji przywróciły lokatorom miejskie czynsze, tyle że pieniądze od mieszkańców niektórych kamienic upomnieli się także dotychczasowi właściciele budynków. Prezydent Stanów Zjednoczonych kończy kontrowersyjną praktykę rozdzielania dzieci nielegalnych imigrantów od ich rodziców. Donald Trump zapowiedział podpisanie rozporządzenia, które pozwoli służbom granicznym przetrzymywanie całych rodzin do czasu rozstrzygnięcia ich spraw przez sądy imigracyjne. Dwa miesiące temu rząd Donalda Trumpa wprowadził zasadę zero tolerancji wobec nielegalnych imigrantów. Jej skutkiem było zaprzestanie przez służby graniczne stosowania praktyki wypuszczania na wolność rodzin z dziećmi do czasu procesu sądowego. Rodzice trafiali do aresztu, a dzieci kierowano do specjalnych ośrodków. Od kwietnia 2300 dzieci zostało odseparowanych od rodziców, co sprawiło, że prezydent Stanów Zjednoczonych znalazł się w ogniu krytyki. Donald Trump zapowiedział podpisanie rozporządzenia, które zakończy separację dzieci. Podpisze rozporządzenie, które pozwoli na przetrzymywanie całych rodzin. Musimy jednak pozostać twardzi, bo w innym przypadku nasz kraj zaleje przestępczość i będziemy mieć u siebie ludzi, których nie chcemy. Donald Trump tłumaczył, że nie może kierować się wyłącznie sercem, ponieważ jego powinnością jako prezydenta jest ochrona granic kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Piłkarska reprezentacja Polski szykuje się do niedzielnego meczu o wszystko z Kolumbią. Od jego wyniku zależy, czy kadrze uda się awansować do dalszej fazy mundialu w Rosji. Za kilka godzin nasi zawodnicy będą analizować grę rywali oraz odbędą zajęcia na siłowni. Trening o 17, kiedy tutejsze upały nieco zelżeją. Ja myślę, że jednak jakieś dwie, może trzy zmiany będą, być może będzie zmiana ustawienia. No nie wiem, co trener ma w głowie, pewnie 1000 myśli, 1000 rozwiązań, ale on musi na sam koniec trafić z tym najlepszym. Mówił były reprezentant Polski Tomasz Kłos. Po dniu przerwy odbędzie się konferencja prasowa. O 16.30 z dziennikarzami spotkają się asystent trenera Nawałki Hubert Małowiejski, Dawid Kownacki oraz Jan Bednarek. Soczi, Jan Kałucki. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia rozdano, odebrało je 15 firm. W gronie wyróżnionych znalazły się m.in. duże spółki Skarbu Państwa, jak Grupa Azoty, PGNiG, Totalizator Sportowy czy PKN Orlen. Minister finansów Teresa Czerwińska podziękowała polskim przedsiębiorcom za determinację w prowadzeniu firm. Dziękując naszym przedsiębiorcom za to, że państwo macie tyle siły, determinacji, energii w prowadzeniu działalności, chcę jednocześnie zachęcić też państwa do składania uwag, do analizowania nowej ordynacji podatkowej, wszędzie tam, gdzie państwo widzicie, że jest jeszcze przestrzeń do wyważenia relacji między interesem fiskalnym a interesem podatnika, czyli interesem biznesu. Minister zaznaczyła, że projekt ten jest fundamentem dla funkcjonowania relacji pomiędzy Krajową Administracją Skarbową a podatnikiem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś pogodnie, ale od zachodu zacznie się chmurzyć, przelotnie popada możliwe gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, także z gradem, a także z silnymi porywami wiatru. Najmocniej popada w centrum i na południu kraju, ciśnienie spada, temperatura od 24 stopni w Szczecinie i Koszalinie, 25 w Świnoujściu i Pile, 26 w Słupsku i Ustce, 27 w Suwałkach i Olsztynie, 28 stopni w Trójmieście, Toruniu i Lublinie, 29 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie, 30 w Katowicach i Tarnowie, ale to jeszcze nie koniec, bo 31 w Krakowie i we Wrocławiu i to już koniec. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to lodówki powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład wysoka, srebrna lodówka Beko No Frost, energooszczędna klasa A+, teraz za jedyne 1499 zł. Taniej o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hey! W utworze tym, który przed chwilą Państwo usłyszeli, padło słowo klucz dzisiejszej porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Nie było to słowo breakfast. No nie. Tym razem Kalifornia. To jest to słowo, które nas dzisiaj będzie bardzo interesowało. A dlaczego? Wszystko się wyjaśni za kilka chwil. Dzień dobry, kłaniamy się. Poranna zmiana. 10,5 minuty po 6. No to zaczynamy. skoro słowo klucz na dziś to Kalifornia, to ja znam taki zespół, tamtejszy basista biega dość żywiołowo po scenie, czasem nago. W nazwie coś o jedzeniu, jakichś papryczkach, to pan Michał z Częstochowy. Pojawi się ten zespół, panie Michale. I to dziś na pewno w audycji porannej. Tu jeszcze pan Zbyszek, skoro Radio Kalifornia, to u niedźwiedzia jest Radio Kalifornia. Nie, nie, nie. Radio Kalifornia jest tylko i wyłącznie niedźwiedziowe. My troszkę bardziej o Los Angeles będziemy, bo tam się właśnie w tej chwili przenosimy. Łukasz Karusta jest na miejscu i ma tam, nie uwierzą państwo, jeszcze wczoraj wieczór. Dzień dobry. Właśnie, dobry wieczór. Raczej. Dobry wieczór, tak. Panie Łukaszu. Wczoraj wieczór, 21:17. 21:17? To jeszcze powinien trwać mecz Iran-Hiszpania. No to tak nie działa, wiesz? Nie? Te mecze, jeśli chodzi o mecze, to właśnie trochę niedobrze tutaj jest, bo te mecze niektóre zaczynają się o 8 rano, niektóre chyba nawet jeszcze wcześniej, mecz Polaków zaczynał się o 8 rano, więc trudno jest tutaj znaleźć miejsce, w którym jakikolwiek mecz można obejrzeć. No właśnie, tak, będziemy raczej o Los Angeles opowiadali państwu, ale wątek piłkarski się pojawi. Nie teraz, ale się jeszcze dziś w audycji porannej pojawi stamtąd. Dobrze mówię? Dobrze mówisz, pojawi się wątek piłkarski i nie będzie to futbol amerykański, tylko trochę o mundialu też poopowiadamy. Chociaż Amerykanie to raczej nie bardzo z tym mundialem, nie bardzo. Nie po drodze im. Nie po drodze. Rzadko kto. Raz tutaj zostałem nawet zapytany, czy mundial to już się zaczął, a wy to gracie na mundialu? I to jak? No, to było jeszcze przed meczem. To było jeszcze przed meczem, więc nie mogłem się pochwalić. To może ja od razu powiem, że będziemy opowiadali dziś także w audycji porannej o tym, że jest Muzeum Porażki w Los Angeles. Tak przy okazji. Jest takie muzeum. Jest no, bardzo, bardzo ciekawe muzeum tutaj w Hollywood. Muzeum Porażki. Opowiemy też o innym dziwnym muzeum, na przykład Muzeum Selfie, bo jak tutaj przyjechałem, to zobaczyłem, że są naprawdę bardzo dziwne i ciekawe i osobliwe muzea, których nie ma nigdzie indziej na świecie. No i zrobiłem taki spacer po tych różnych ciekawych muzeach. Dobrze, to wszystko po kolei. Od czego zaczniemy? No zaczniemy od Hollywood, bo tutaj właśnie jestem w samym centrum Hollywood, tym takim właściwym Hollywood, bo można powiedzieć, że jest Hollywood to, które właśnie z nazwy jest tym prawdziwym, ale też takie, które mówimy w mowie potocznej, czyli takie Hollywood jako stan umysłu, miejsce, gdzie mieszkają i gdzie bywają gwiazdy, bo to są zupełnie dwa różne miejsca, może nawet więcej niż dwa, bo gwiazdy mieszkają tutaj w kilku miejscach, głównie w zachodnich dzielnicach, ale właśnie nie w samym Hollywood. A muszę powiedzieć, że obszar całej tej metropolii Los Angeles to w sumie 80 dzielnic, albo 80 takich mniejszych miast, bo to jest generalnie skomplikowany system, więc mówmy, że 80 dzielnic i to jest ogromne miasto, każde z tych dzielnic bardzo się od siebie różni, więc zaraz jak tu przyjechałem, spotkałem się z Polką, która tutaj mieszka od 6 lat, z Magdą Makarczuk i zapytałem ją, którą z tych dzielnic poleca najbardziej, do której powinienem się wybrać. Jeśli możesz nazwać Santa Monica częścią LA, to Santa Monica. No chyba tak, czy nie mogę? No w zasadzie Santa Monica to jest odrębne miasto, ale to się zalicza do metropolii. Druga część to West Hollywood. Bo impreza. Bo tak, bo wieczna impreza, fajne knajpki, fajni ludzie. I to jest taka część miasta, która czujesz, że żyje nawet nocą. Jest taka bardziej miejska niż pozostałe części LA, bo na przykład Beverly Hills, piękne, wymuskane, ale plastikowe, sztuczne, jak dla mnie, zamiera o 10 wieczorem. Trochę mnie zdziwiło też downtown, czyli centrum. To tak naprawdę z nazwy jest chyba tylko centrum, to nie jest takie centrum życia, ono też zamiera. Tak, prawdopodobnie dlatego, że my jesteśmy Europejczykami, jesteśmy przyzwyczajeni do innej struktury miast niż to, które jest w LA. I faktycznie to nie jest takie typowe downtown, które zobaczysz, nie wiem, w San Francisco, w Nowym Jorku, ale to też już się zmienia. Władze LA pewnie gdzieś to zauważyły, że coraz więcej młodych ludzi szuka więcej rozrywek czy takiego typowego życia miejskiego i zaczynają to zmieniać. Ale jest to jakąś taką manierą tego miasta, że życie zamiera 22-23. Jest spokój i cisza. W większości. A co ciebie najbardziej zaskoczyło, jak pierwszy raz jechałaś? Brak wieżowców. Brak wysokiego budownictwa. Spodziewałam się czegoś bardziej niż w Nowym Jorku. Nigdy nie eksplorowałam wcześniej, a ponieważ wcześniej bywałam w Nowym Jorku, to byłam bardzo zaskoczona, że to nie jest typowe miasto, że to jest bardzo takie południowe, takie wakacyjne. Chyba to mnie zaskoczyło. Brak takiego miejskiego charakteru. To prawda, nie jest to typowe miasto, brak miejskiego charakteru. O tych przeróżnych dzielnicach i różnicach między nimi będę dzisiaj państwu przez cały dzień opowiadał. Bardzo dobrze. Łukasz Karusta jest w Los Angeles, no i połączymy się z nim za 2,5 minuty, a w międzyczasie piosenka okolicznościowa. passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You hear the preacher like the call. He knows I'm gonna stay. Minuty po 6:00. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Trójka. Jesteśmy połączeni. No i szybko wracamy do Los Angeles, do Hollywood, dokładnie Łukasz Karusta. Pytanie jest zasadnicze jedno i takie pierwsze, które należy zadać. Czy byłeś pod tym słynnym napisem na wzgórzach? No oczywiście, że tak. Jak się od razu tutaj przyjeżdża, to się go widzi zewsząd. No może nie zewsząd, bo nie z całego Los Angeles, ale z całego Hollywood. Widać ten słynny napis, no i od razu postanowiłem tam pójść. Poszedłem wcześniej rano, no jeszcze jetlag był po przylocie, więc tutaj wyszedłem przed 6 rano nawet z Hollywood i poszedłem sobie spacerem pieszo. To jest taki 1,5-godzinny spacer, oczywiście cały czas pod górkę, no bo to na wysokim wzgórzu, na górze Lee leży ten napis, napis Hollywood, który kiedyś był, to taka ciekawostka, napisem Hollywoodland, bo on góruje właśnie nad taką dzielnicą Hollywoodland. No i idzie się do niego najpierw przez właśnie takie śliczne, idealne wręcz dzielnice domków jednorodzinnych z przystrzyżoną równo trawą. Możesz to sobie wyobrazić. Ja to pięknie widzę. Tam jest, tak sielankowo. Tak sielankowo, absolutnie. Potem park. Park całkowicie pusty, no bo była 6 rano, więc jedną osobę z psem spotkałem. A potem już ostatnia prosta. Jaka rasa? Szło się pod górę. 6 rano było, nie pytaj mnie o takie rzeczy. Może sweter. Tak. No i potem ostatnia prosta pod sam napis. A w zasadzie nad sam napis, bo w tej chwili dochodzi się nad napis. Nie można stanąć przy samych tych literkach, bo literki zostały ogrodzone. Tam dochodziło od czasu do jakichś nieprzyjemnych zdarzeń albo wypadków, albo literki były dewastowane. Więc one w tej chwili zostały zagrodzone i można wejść albo tuż pod nie, albo tuż nad nie. Więc właśnie, no byłem w tym najwyższym punkcie górującym nad Los Angeles, ale teraz chciałbym jeszcze Państwu opowiedzieć o tym najniższym, bo zaraz gdy tu przyjechałem, dowiedziałem się też, że istnieją jeszcze podziemne tunele, w których kiedyś kwitło życie w czasach prohibicji. Nie ma po nich żadnych zorganizowanych wycieczek. Podpytywałem tu i ówdzie, jak można by tam wejść. No i dostałem kilka wskazówek i poszedłem. Może z tej strony? Nie, już byłem z każdej. Nie udało się, ale się nie poddaję. Dowiedziałem się, że kilka ulic dalej jest bar. Jeden z najstarszych barów w LA. I tam podobno można zejść do podziemi. Spróbuję. We are at the King Eddie's Saloon. Otwarto go jako część hotelu w 1903 roku, potem przyszła prohibicja, bar zamieniono na sklep z pianinami, ale przez tamte drzwi można było zejść do piwnicy. So right, this Tu przy schodach było okienko, trzeba było zapukać, podać hasło i wnieść opłatę. Dalej były już drzwi do innego świata. Proszę sobie to wyobrazić. Na ulicach cisza, spokój, żadnych barów, a w podziemiach jedna wielka impreza. Tak bawiło się LA w latach 20. i na początku lat 30. ubiegłego wieku. Tu był główny bar. Te malunki na ścianach pochodzą z tamtych czasów. Można powiedzieć, że to było drugie podziemne miasto. 17 mil korytarzy prowadzących do różnych piwnic z alkoholem. Nie mam na to dowodów, ale wiemy, że bawiła się tu też policja, bez opłat, ale z przymknięciem oka. Byli najczęstszymi gośćmi. Najpewniej brali też łapówki. A piwnica, w której alkohol był trzymany, była tu, nieprzypadkowo. Bo znajdujemy się już pod chodnikiem, a nie pod zabudowaniami, więc w razie udaremnienia można było próbować udowadniać, że alkohol nie był w żadnym budynku, no i nie ma winnego. Popatrz jeszcze na to. To niby rysunek zwykłego drzewa, ale gałęzie jakoś dziwnie się układają, prawda? To mapa. Gałęzie pokazują sieć tuneli pod Los Angeles. No robi to wszystko wrażenie, to jest taka podróż w czasie, takie rzeczy widziało się tylko w filmach. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby, gdyby władze Los Angeles zwietrzyły tutaj jakiś biznes turystyczny i otworzyły te tunele do zwiedzania, no ale tak to jest taka otoczka tajemniczości, ma to swój urok. O, zdecydowanie. I jak pięknie brzmi muzyka z epoki, że ją tak wyrażę. Jest taka sprawa, bo mówiłeś o tym, że będziemy w różnych dziwnych muzeach, między innymi w muzeach porażki. Tak jest. Przyda nam się takie muzeum, ale to może tyle na ten temat, a także w muzeum selfie. Też byłem. I tak się właśnie składa, że dziś akurat mamy dzień selfie. Nie wiem, czy się zorientowałeś. No pięknie, nie zorientowałem się, no ale teraz już wiem. A na pewno zaraz będziesz się śmiał, bo ja muszę przyznać, że wychodząc z muzeum selfie zorientowałem się, że selfie sobie nie zrobiłem. W muzeum selfie tak, nie zrobiłeś selfie? Więc trochę porażka, więc w sumie dwa muzea w jednym. No porażka. No, Muzeum Porażki, to możesz tam umieścić ten brak selfie. Łukasz Karusta jest w Los Angeles. Proszę się nie rozchodzić za daleko, bo połączymy się niedługo i zajrzymy sobie do prasy, dobrze? Tak jest. To do usłyszenia, na razie. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. I tak się jakoś złożyło, że już minęła 6:30. Krzysztof Zyblewski. Brexit zatwierdzony przez brytyjski parlament. Izba Gminy i Izba Lordów przyjęły wieczorem ustawę o wyjściu z Unii Europejskiej. Ostatecznie odrzucono wszystkie poprawki, które zgłaszali proeuropejscy parlamentarzyści. Teraz nowe przepisy będą czekały jedynie na formalną zgodę królowej Elżbiety II. Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii w marcu zeszłego roku. Powinna opuścić wspólnotę 29 marca przyszłego roku. Mobilne multimedialne muzeum na stulecie odzyskania niepodległości będzie jeździło po Polsce do końca roku. Muzeum dziś przed Pałacem Prezydenckim otworzy Andrzej Duda. Pokazuje proces budowy Polski, która odradza się po 123 latach niewoli, mówi Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. 60 metrów kwadratowych ekspozycji i tony informacji. Na ekranach, w holoboxach, przedstawiany razem z animatorami tej wystawy i wiele atrakcji. Wśród nich możliwość zrobienia sobie zdjęcia z ojcami niepodległości. Mobilne muzeum będzie stało przed Pałacem Prezydenckim do jutrzejszego popołudnia. Potem wyruszy w podróż po Polsce. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia rozdane. 15 firm uhonorowanych zostało w 5 kategoriach. Przełomowe rozwiązanie, filantrop polski, skarb narodowy, ambasador biznesu i dobry zarząd. W kategorii filantrop wyróżniono 3 spółki, Grupa Azoty, PZU i na pierwszym miejscu PKO BP. Wiceszef w banku Max Kraczkowski mówi, że filantropia to ważna część strategii. Pamiętamy o tym, że cele charytatywne, wspieranie polskiej nauki, wszystko to, co wiąże się z aktywnością społeczną i kulturalną, jest również ważnym elementem funkcjonowania na rynku. Staramy się od bardzo wielu lat iść utartą ścieżką, wsłuchiwać się w to, czego oczekują od nas partnerzy społeczni. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia przyznano przedsiębiorstwom po raz drugi. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś pogodnie, ale od zachodu zacznie się chmurzyć. Przelotnie popada możliwe burze gwałtowne, nawet z intensywnymi opadami deszczu i gradu oraz silnymi porywami wiatru. Najmocniej popada w centrum i na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, no oprócz burz, bo wtedy porywisty. 24 stopnie w Szczecinie i Koszalinie, 28 w Trójmieście, Grudziądzu i Zamościu, do 31 w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 208 i zyskaj nawet do 12 300 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 22 do 24 czerwca przyjdź i zrób zakupy za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Teraz w Biedronce mega rabaty. Minimum 25% na wszystkie produkty Czas na Grill. Na przykład karkówka grillowa Plastry. Tylko 9,80 za kilogram. Kiełbasa śląska. Jedynie 5,99 za opakowanie 550 gramów. A kiełbaski zabijane tylko 5,49 za opakowanie 330 gramów. Mega rabaty. Czas na Grill. Minimum 25% taniej. Oferta do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty będzie 7, 2, 2 i 7 trójek. Przypominam Państwu, choć jeszcze dzisiaj nie mówiłem, a poza tym ranek ranek@polskieradio.pl, a poza tym 71335. Mówiliśmy o tym, o tej niewysokiej zabudowie w Los Angeles. Tam jest uskok w St. Andrews, gdzie są bardzo częste wstrząsy sejsmiczne i dlatego nie ma wysokich budynków. I doświadczenie uczy, że tak jest lepiej. Poranna audycja, za chwilę prasa, no ale jeszcze na chwilę muzycznie do Kalifornii. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. folks back home, I nearly made it. Had offers, but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, Łukasz Karusta w Los Angeles. Dziś tam będziemy przez cały dzień. Nie podoba się redaktorowi piosenka, mam wrażenie. No bo kłamią tam troszkę. Co kłamią? Prawdę śpiewają. Zawsze tylko i wyłącznie. Śpiewają, że nigdy nie pada, a tak naprawdę to tutaj ze 3 dni temu tak z 10 minut pokropiło. Nie żebym narzekał, ale no to nie tak, że nigdy nie pada. No oczywiście. Grymasić będzie. No proszę. Musi trochę popadać od czasu do czasu. Proszę czekać na swoją kolej, proszę pana, bo teraz pan słuchacz. Dzień dobry panu. Czy to muzyczna poczta? No nie za bardzo, tak nie. Wie pan, nie. Nie E? Nie. No bo skoro jesteśmy przy temacie Kalifornii, to tak delikatnie, nieśmiale, skromnie bym przypomniał, że Dead Kennedys nagrali Kalifornię Berales. Troszeczkę w klimacie pobudzi ludzi i zamiast kawy może podziałać energetycznie, ha? No dobranoc. To, no dobranoc, no to co mi pan nic nie mówi, to ja muszę pójść poszukać przecież. Krystian Hanka, dzień dobry panu. Dzień dobry. Przy okazji pozdrawiamy mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego, których rejestracja CAL też zawsze nazywana jest Kalifornią. A co w prasie dziś? No oprócz tego, że susza, i to słowo pojawia się kilkakrotnie, niestety nie są to dobre wiadomości, no to też oczywiście zapowiedzi przed niedzielnym meczem z Kolumbią. Jak uniknąć powtórki? Pyta Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita, dodaje: liderzy, zgłoście się. Fakt wytyka, że dostali łomot, a humorki dopisują, bo pokazuje zdjęcia uśmiechniętych piłkarzy. A na dodatek Artur Jędrzejczyk jeszcze ocenił grę kolegów, choć myślę, że to jest gest zrobiony do paparazzi, taki znany. A mogę zobaczyć ten gest? No, znasz ten gest świetnie. Tak czy inaczej, złośliwości pod adresem polskich piłkarzy nie brakuje, a my przecież musimy ich wspierać. Niech zagrają z Kolumbią i wygrają. Tu stawiamy kropkę, bo teraz zaglądamy na pierwsze strony gazet, gdzie równie ciekawie. Po pierwsze, oprócz suszy, która pustoszy uprawy i sady, pisze Rzeczpospolita, to może być susza 20-lecia, komentuje Marek Sawicki. Informacje z dziedziny polityki są takie, że partia rządząca planuje zmianę na stanowisku marszałka Sejmu. Marka Kuchcińskiego ma zastąpić Małgorzata Wasserman, pisze dziś Rzeczpospolita. Delegacja polskiego parlamentu nie dotarła do Niemiec na spotkanie z delegacją Bundestagu i o tym też trochę w prasie państwo przeczytają. Właściwie nie wiadomo dokładnie dlaczego. Wydarzenia krajowe, tak ogólnie przedstawiany jest powód odwołania wizyty ze strony polskiej. Gazeta Polska Codziennie choćby o tym dziś pisze. Podobno sprawy partyjne tutaj wzięły górę, mówi się w kuluarach. Poza tym Rosja blokuje polskie 5G. Rząd zabiega w Brukseli o pomoc w negocjacjach z Kremlem dotyczących sieci telefonii komórkowej piątej generacji. Rosja na forum międzynarodowym obiecała uwolnienie częstotliwości potrzebnej do wdrożenia tej najbardziej zaawansowanej technologii, która pozwala na przesyłanie wielkich ilości danych praktycznie bez opóźnień, ale w praktyce nie chce tego robić, co oznacza, że w polskiej sieci 5G pojawiłyby się zakłócenia w promieniu aż 300 km. Od granicy, pisze Rzeczpospolita. Z dobrych wiadomości, hol na parking ma być tańszy. Opłaty za holowanie źle zaparkowanych aut nie mogą być wyższe od rzeczywistych kosztów tej operacji. Samorządy, tak czasami bywa, albo tak to się mówi, nie mogą nabijać sobie kasy w ten sposób. Ale dla kierowców są też inne wieści. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie pisze, że uwaga, nietrzeźwy kierowca, który bierze udział w wypadku, a potem twierdzi, że pił dopiero po kraksie, będzie miał problemy. Policja coraz częściej spotyka się z takimi sytuacjami, ale resort sprawiedliwości chce je całkowicie wyeliminować, jeśli sprawca wypadku sięgnie po butelkę, zanim zostanie poddany badaniu alkomatem. A bywa teraz tak, że wychodzi z samochodu i sięga po butelkę tak, by widziało to jak najwięcej osób, że pił po wypadku, w ten sposób uprawdopodobnia swoją linię obrony, no to będzie taki kierowca traktowany, jakby spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości lub zbiegł z miejsca zdarzenia, pisze dziennik Gazeta Prawna i takie przepisy mają się znaleźć w nowelizacji. Podsumowanie roku szkolnego w oświacie, reforma się udała, ale cenę za to zapłaciły dzieci. Także w dzienniku na drugiej, trzeciej stronie skrajne oceny minister Zalewskiej i Sławomira Broniarza po dwóch stronach barykady. Gazeta Wyborcza pisze o tym, jak leczy się w szkołach. Brakuje szkolnych pielęgniarek, badania w szkolnej piwnicy, miesiąc w kolejce do ortopedy, prawie rok do endokrynologa, jeden dentobus na kilkaset szkół. Polski uczeń musi mieć końskie zdrowie. Dziecko, ucz się i módl o zdrowie, pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie, choć resort zdrowia chciał dofinansować gabinety pielęgniarskie we wszystkich ponad 20 tysięcy szkół, które ich nie mają, ale na złożenie wniosków samorządy miały zaledwie 5 dni, więc sprawa się nie udała, pisze Gazeta Wyborcza dziś. No to jeszcze Gazeta Polska Codziennie, która pisze, że Unia przyznała nam rację w sprawie uchodźców. Chodzi o to, że projekt zmian, nad którym mają pracować unijni przywódcy, zawiera pomysły, o których m.in. Polska i Węgry mówiły od dawna. Unia ma skończyć z przyjmowaniem migrantów ze statków, a centra recepcyjne mają zostać przeniesione poza granice Europy. O Irlandii pisze nasz dziennik. Irlandia urządza referendum w sprawie zniesienia przestępstwa bluźnierstwa zapisanego w konstytucji. W kraju tym atakowane jest wszystko, co pozostało z katolickiej tradycji i tożsamości, pisze nasz dziennik w tekście Ateizm w natarciu. Jeśli nurtuje Państwa pytanie, jak wygrać przetarg na kasyno, to spieszę donieść za Pulsem Biznesu, że trzeba deklarować wpływy z kosmosu. To kluczowe kryterium przyznania koncesji. Wielomiliardowych deklaracji przyćmiewających przybytki z Las Vegas nikt nie weryfikuje. Resort finansów po prostu stosuje prawo, co z sukcesem wykorzystują spółki powiązane z ZPR-em. Polskie Vegas na papierze, pisze Puls Biznesu dziś na pierwszej stronie. Inne pytanie na okładce Gościa Niedzielnego. Jak dotrzeć z Ewangelią do najbardziej samotnego pokolenia w historii, czyli o klucz do młodych, a wewnątrz numeru o dorosłych biegających. Znana dziennikarka, prezeska fundacji, matka 14 dzieci, co je łączy? Pasja do biegania. Skąd się wzięła i czy to tylko moda, czy może przeminąć? Na to pytanie także odpowiada Gość Niedzielny, a Tomasz Rożek, doktor Tomasz Rożek w tekście Znikające baobaby pochyla się, właściwie no, nie jest wysokiego wzrostu, więc można powiedzieć, chowa się pod tymi usychającymi wielkimi roślinnymi stworami, z powodów, które nie są jasne. Najstarsze na ziemi baobaby mają ponad 2000 lat i wymierają. Ich charakterystyczne grube pnie są znakiem rozpoznawczym Afryki. Jak tak dalej pójdzie, znakiem, który zniknie z powierzchni planety, pisze dr Tomasz Rożak. Moim zdaniem dr Tomasz ma w dowodzie wysoki. A oczy? Dwoje. Łukasz Karusta, Los Angeles, tam też prasa i zobaczymy, co w niej napisano. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Tam też prasa, dodam tylko, że gazety są dla państwa już wczorajsze, no bo tutaj jest jeszcze środa, więc wiadomości nie są być może takie zupełnie najświeższe. Na pewno ciekawe. Najpierw przejrzałem Los Angeles Times. Zresztą tak jak większość amerykańskich gazet dzisiaj na pierwszych stronach pisze o decyzji prezydenta Trumpa, który zmienia zdanie i podpisał dekret zmieniający zasady programu Zero Tolerancji. Chodzi o głośną sprawę odbierania dzieci nielegalnym imigrantom i umieszczania ich w schroniskach. Trump będzie chciał skończyć z rozdzielaniem rodzin, ale ulga może być krótka, tak pisze Los Angeles Times. Chodzi o to, że przede wszystkim administracja Trumpa nie planuje łączyć ponownie rodzin, które już zostały rozdzielone. Poza tym zarządzenie nazwała środkiem zapobiegawczym i tymczasowym. Nie wiadomo, co będzie dalej, bo Trump zapowiada, że ta zmiana nie wpłynie generalnie na jego politykę migracyjną. Gazeta przypomina też środowe zamieszki po śmierci rapera XXXTentaciona. Fani wyszli pożegnać go na ulicę Los Angeles. Doszło do przepychanek, w ruch poszły kamienie. Demolowane były też samochody. Gazeta skupia się przede wszystkim jednak na tym, że akcja policji była przeprowadzona bardzo sprawnie, użyto śmigłowców. No i przypomina, że raper zginął w poniedziałek po południu, został postrzelony przez nieznanych sprawców. Policja mówi o możliwym motywie rabunkowym, ale nie ma potwierdzenia tej informacji. Zaglądam jeszcze do Los Angeles Daily News. To jest też taki lokalny dziennik tutaj. I tu oczywiście także sporo o decyzji Trumpa, ale gazeta ma więcej informacji takich stricte lokalnych, sporo spraw komunikacyjnych także. No i pisze na przykład tak, czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest spacerować czy jechać na rowerze po bulwarze Van Nuys? To zazwyczaj bardzo ruchliwa ulica, pełna samochodów. W niedzielę wydarzy się coś niesamowitego. Nie będzie na niej ani jednego auta. Gazeta pisze o tym, że ulica zostanie całkowicie zamknięta i przeznaczona na uprawianie sportu i spacerowanie, a to już 25. tego typu impreza w całej metropolii w tym roku, czyli ale że bieganie i spacerowanie, tak? Nie, bo jeśli chodzi o sprawy komunikacyjne, to tu słuchacz nam podpowiada. Powiat kaliski, PKA, też ma rejestrację południowa Kalifornia. O, bardzo dziękujemy. 2273. W Kalifornii, a dokładnie w Los Angeles. Łukasz Karusta, bardzo dziękujemy. Panie redaktorze, połączymy się za godzinę, jeśli pan pozwoli, dobrze? Dobrze, do usłyszenia. Do usłyszenia, wtedy porozmawiamy troszkę o mundialu. Czy Amerykanie się emocjonują, czy też nie? A, zobaczymy. To Trójka. Ojej, późno się zrobiło. Za 11 minut siódma. But I'm just not seeing the forest, let alone the trees. California, here I come. Open up your golden arms. I had enough of the New York City slums. Hopkins o poranku. Za 8 minut będzie siódma, czyli czas na... Urywki z kalendarza. Jak zwykle w czwartek. Krzysztof Szubzda. 21 czerwca. Przed nami najdłuższy dzień roku. Prawie 17 godzin. Więc jak już dziś nie zdążymy ze wszystkim, to więcej czasu nigdy nie będzie. W tak długim dniu zdążyło się w przeszłości niemało wydarzyć. Na przykład dokładnie 113 lat temu w Paryżu przyszedł na świat mały, rozkoszny bobasek. Nazywał się Jean-Paul Sartre. To radosne dziecię 40 lat później napisze słynne zdanie: piekło to inni. Zada też pytanie o samotność, śmierć i absurdalność istnienia. Inne trudne pytania związane z dzisiejszym dniem to, kto wrobił królika Rogera, premiera tego filmu odbyła się dokładnie 30 lat temu, oraz kto się boi Virginii Woolf. Ten film debiutował równo przed 52 laty. 21 czerwca to ważny dzień także w historii Polski. W przesilenie letnie roku 1305 królem Polski został Wacław III. Mało kto z Państwa pewnie Wacława III kojarzy. Ale proszę się nie przejmować, to nie Państwa wina. Wacław III królował tylko rok i naprawdę nic szczególnego po sobie nie pozostawił. W odróżnieniu na przykład od zespołu Modern Talking, który zakończył działalność równo 15 lat temu i pozostawił po sobie mnóstwo wciąż rozpoznawalnych na świecie przebojów. Ja wiem, że porównywanie niemieckich muzyków disco z polskim królem czeskiego pochodzenia jest dosyć karkołomne, więc może zajmijmy się czymś, czym teraz zajmują się i Niemcy, i Polacy, i Czesi, i Polacy czeskiego pochodzenia, a nawet Czesi pochodzenia niemieckiego, czyli wszyscy. Piłką nożną. Dokładnie 40 lat temu Polska została wyeliminowana z mundialu przez Brazylię. Po 40 latach mamy szansę być wyeliminowani razem z Brazylią. A to naprawdę świetne towarzystwo. Już. Hamujcie, pani kolego. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. To jeszcze jedna rzecz z kalendarza. O 12.07 dokładnie przyjdzie do państwa lato. Proszę, może warto sobie ustawić jakiś alarm w telefonie, żeby nie przegapić sprawy. 12.07. Zsynchronizujmy zegarki za 5:07. Miała być jedna lampka, dwie. Poszły konie wio. Było lampek moc. Ej, jesteś jak elektrownia, co? Całe miasto chce zaopatrzyć w prąd. Ej, nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz czwartkę, puszysz czwartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej. W żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty. W żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Poczuj przyszłość prowadzenia z nowym Nissanem Qashqai. Aktywuj inteligentny system ProPilot, by prowadzić bezpieczniej i jeszcze pewniej. Qashqai sam dostosuje prędkość do sytuacji na drodze i utrzyma Cię w Twoim pasie ruchu. Doświadcz motoryzacyjnego przełomu. Teraz nowy Nissan Qashqai w cenie niższej nawet o 14 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie zielone ogórki aż 60% taniej. Złoty 99 za kilogram. I brzoskwinie ciasteczkowe 4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Tata zaprosił mnie do letniego domku na weekend. Super, ale zaraz, zaraz. Przecież na działce nie ma żadnego domku. Jakbyś nie znała mojego taty. No tak, przed weekendem już będzie. Podaruj swoim bliskim suplement diety Farmaton Geriawit, który doda im energii i pobudzi do działania. Farmaton Geriawit to zestaw witamin i minerałów wzbogacony o wyciąg z żeńszenia G115, który wspiera kondycję fizyczną i witalność organizmu. Pamiętaj o dniu taty i obdaruj go wyjątkowym prezentem. Kup dla niego suplement diety Farmaton Geriawit. Tu Agnieszka Dygant. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. A nasi muszą trafić do jednej albo do drugiej. To znaczy lepiej do jednej, a potem do drugiej. Ty też kibicuj naszym. Wybierz z mistrzowskiej jedenastki w Play sieci numer 1 w Polsce. Samsung Galaxy A5 od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy.